الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وصلوا ما انفقتم ونصلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله لكم بينكم الله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصونك في نار فبايعهن ويستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور سورة الممتحنة تنزول کی یو نبی پس دے سورة الاحزاب نا نازل شوئے دے مدنی سورة دے او ترتیب دے سورتنو کے شپیتن نمبر دے پس دے سورة الحشر نام ترتیب نزولی کے پس سورة الاحزاب نا او ترتیب مصحفی کے پس دا سورة حشر نا پس دا سورة حشر نا رب دی سورة نما سبق سرا پگن وجوه باند دے یو دا چمک کی سورة وید ذکر شوا مشرکینونا چه توحید دی امانا نو دا مشرکینونا رو بائی کات کے اداغی نبا جدا کیے گی یا مکی صورت کے زجر و منافقانو تا نو دی صورت کے زجر دیا وچاتا چاہد کفار و سر تعلق ساتی اداغی سر دوستی کئی فپہار ارادہ و خیالی دعوت سورت التباعد من الكافرین و زجر من تولاهم تکافر نظام جدا کئی او زجر ورکئی آغا چالا چداغی سر دوستی کئی او داغی سر مرگرتیا کئی سورت ممتاز دے پا بیان دا کافرانو چراغی دو کسمونا ذکر گئی پا دی سورت کے یو آغا کافر دی چتا سارے جنگ کڑے دے اتا سنے من کا غصت دے جو آغا کافر دی چتا سارے جنگ ندے کڑے من کے درمے ندے غصت دے مزاری دوار حکمونا بیا نہیں دا پا دین صورت کی ذکر گئی او بل صورت کے دا سی نشتا صورت دو انسی دے اولا ایسا کی زجر مومنان اتا او تباہت کافران نا چھ کافران نا بائی کارکو کئی داری اللہ چونا بیا نہیں او آقیاد ابراہیم علیہ السلام بطور مثال پیش گئی یا دیم ایسا کہ مومنان تا تسلی دا او دو کسم انا دا کافرانو بیانی چاہی او کسم دے اغی سرک تجارت کئی کاروبار کوئی نو خیر دے بل کسم دے ندا اغی سرک انا کاروبار کوئی انا با تجارت کوئی او تفصیل بیرستو کو نا سورت دو انسی دے اولا ایسا کی زجر مومنان تا قطالد کافر سرا او بائیکان دا مومنان دا کافران او داوی اللہ تنا او آقیاد ابراہیم علیہ السلام بطور مثال دینا ایسا کی تسلیم مومنان تا او حالت دا کافرانو واقعات آوا حیاتون راغلی دی واقعی چاہو وقت واقعی مصداق ہوا شانی نزول مطلب داندے چینی دا حیاتون دا واقعی پو بارا کرال مداری پو لخات شو او بس بیاد دی حیاتون کار ختم شنا حیاتون شانی نزول مطلب دا چپا آگا وقت کے مصداق آگا واقعہ ہوا او کم وقت کے چپ دگا سے واقعہ بیا رالن بیا دگا واقعہ مصداق دے العبرت لعموم اللفظ لال خصوص سبب ہو عبرت عموم دا لفظ لئی سبب ننی ہے چاہا وقت کے سبب دگا لگا باز خلق کوئی دا آیا تونی دا مکہ دا مشرکان مبارک راغلو تاسو فمن چسپانوی نمن آوائیو آغا وقت کے مصداق اغیو پا دی وقت کے چسوک آغا عمل کئی نو آغا مصداق دے او قدا سے نہیں ہے نبیاخو دا جنت آیا تونی دا صحابو بارک راغلو مبانو جانت آیا غی پوری خواد شو نبیاتانا سپاتی شو دا صورت مونتاینا پاگا وقتی چراغل ارمد الدین مصداق اگا واقعہ و دا حادر دنیا بی بلتا اوچی صوب دا کارو کی ناغی مصداق دے نجنگ بدر نبادو چه ده کفار دا غد غد مشران او جلی شو نبو مکم و کرمکی چه کم صحابه کرام دا غی بچی پاتشوی و خز پاتشوی نبو کفار دا غی باندی ظلمون شروع کرده و سختای شروع کرده لگه تاو غستیو نصر داسیو چه دا غی خاندانون پا مکه کیو مواخل خاندان عزیزانو دوگئی داغا بچو دخد و خیال ساتو صدا سی چلائی خاندانو نا حالت مضبوط نو یہ داغی نو رجحات ابن عبی بلتا تا رضی اللہ تعالی عنہ شاگر نر و دیر بہادر صحابی دو نبی علیہ السلام او دیر نر و بہادر شوزل مدینی راو تو یو دری تنیوڑی دل توری ورسروی پیچان تزی نوائی وردوی زود محمد وجنو صلی اللہ علیہ وسلم نوائی وردوی جیبا سڑی تاس دری تنیوڑی وغا وردوی حال تیغی سر بلنا خلق دے تاس وردوی سر اخروی حضر ده او آسان اللہ رخیمہ کی نئی جب اکم اللہ راغی نوغب یوازی تشلاس بئی چو بورس رئیون نا بسو بے وجہ نئی حمیرہ دی سڑی خوڑی رکھا خبر ہو دس رئیس شو مشتے مغی و تاید اللہ رب منگ سنگا معلومی گو تب ایراتاو نخی ویرون بیزرتاو نخی اگر دو تاید تاسو دلت کی نئی دا یو بز بوزم آنگا لار بو توخیم بیا با دا بل اگر بل الاری تا بوزم یو ٹیک دا آگا دو انتکین ہون او یو تیوی ترازا روانی گو پلاری ورسر گم شب شورو گو چل دلنی پناک یو دیگا مزیدار توری دی جوڑا کرده او دا اللہ ستیتا سر دا دی کمزای جوڑا کرده اتراکت چوی بورم چې ټول ته واغستا نو تاوې کړو او تاوې سټه ولا راو ما هو لاغې دې مردار کو ټول هر سره کې خدا راوی را دې ماستو یم ځای ته ورسو عادل دې ته راځه چې تا هم ځای ته ورسو ما ور وان کو چې هغه دې نه پناکه هغه سره د کچالو کو دا یو پاتیو نواز دته یې هغه دواله مې ځای ته ورسول او د سره ګب شپ شروع کو په چانوالې دې تور لاس تا کړا هغه مردار په خپل ټول ټول درې واړه یو جن ډوره تکړه سره و خدا هغه خزه داغه بچی مګه کې پاتیو داغه بچو سره کفارو زیاته ظلم کو د سوچ کړو چې زما خو قانون نشته دلته د بل ځان راغله مکه کې باید شوو زوم څه شپ کولې نو سوچ یو کې راشه او کار وکا یو خطري کا د مکه مشرکین وتا چاوی کې پاره یو ګمرا والی او هغه زه کې داراجي د زمون د پاره سی ای ډی کوي زمان مرگره مستاد بچو بخیال امساتی میاتی امسیو بچیم بچکور باغی روپم راستو مدی او خطو دیگه چه نبی علیہ السلام تیاره کئی او پتاسو با بیا عملہ کئی هر خطی او خزی لور که چه داو سا او دمکی مشران لور که خزی چه روانه شوا دن دن نبی علیہ السلام تا اللہ دوائی پا طریقہ ہوئی شداز چل شرے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مبداد دیو لے گل شتاس ازان رسولی پپلانی پڑاو گئے او خزلان دے کے یو غصہ یو خط دے گئے تیرا لئی دائی چلال لوا خزلان دے کرا اغیل تالاشی و آغستا واته اونی چه خط اغیر مذہبو نیشتے تالاشی و اللہ و آغستا خط دی پیدا نکو نوروی رالی جزو خط نیشتے حرد اغیر تور راوی استا قسم بخوای چه خط ورسخه دے نبی علیہ السلام دروغ نوی ویا دی وجنم ویا خط راکا ناخذ زرخ بلا کونسای پرانیستا او د سر په کونسای کې هغه خط دنه پټ کړو او خط ولا ورکو خط راغې نبی اسلام حضرت حاتم نه بلتا راغوخته صحابه ناشتي ورته دا خط تالي کله هغه یا حضرت دا مالي کله حضرت عمر چې راوي اسکا او نبی اسلام ته دانی ادربونو ته دا المنافق مانا اجازت را گئے دے منافق سب زبوتو رہو دعوت عمر غیرت دان منل چه زمان دشمنی او ددنی دوستی ادا غیرتی سڑے نمانی دا بے غیرت مر گئے نستاب دشمنی مخالفی او بے بور زغزیرہ دے بغم خیادی کئی بے بطالت ساتی دا بے غیرت سڑی کاری سستاند مشر و سر تعلق و انتس تعلق ساتے محرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زین کے دارال جدور سر تعلق دے امال اجاوت را جسد و لبتو رہے ہوں نبی علیہ السلام وردوے عمر تاتا پتنی شدہ بدری صحابی دے لقال لعل اللہ قد اطلاع لعل بدر فقال اے ملو ما شئتم اللہ تا دا بدر و علاو پتا ہوا او اللہ ورطا ویلی جسد دوئی تاستا اجازت دے دا بدری صحابی دے حیرت حاتب نبی علیہ السلام تاوی تلوار مکو زرد پورا خبر اکو خو سرد آگین چناغ نیت صحیح خدا آگین دوستی او تعلق معلومی دے نو اللہ وی اگا کار بنو کوئی چیز آگین دوستی او تعلق معلوم چی چست اللہ یا تم راو لے گل او اللہ ایدہ غیسر بطالق نساتی یا ایو اللذین آمنو وا مومنانو منی وای زما دښمن او استاد دښمن بده استاد تو ګونه لهم بیر مواد چې ورځي تاسو دایته دوستای لرا دا ته خیر کې چې زما تاسو سره تعلق دی حسین لکنا یو لاته اول لاته وقد كفروا بما جاءكم من الحق تاکی سراغی کفر کرده پاچر آغلی تاسو دا حق نا دویم یوری جونا رسول و ایاکم و باسده پیغمبر و تاسو بخبل کلینا انتو منو باللہ ربکم دے وجنس تاسو ایمان راڑی پا اللہ چه ربستاسو دے ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی که تاسو ورغوزایی ده پارا ده جهاد پلارا ده ماکیه او ده پارا ده لطو ده نظام انتیا ده اللہ تو سرون ایلهم بالموتا چپت گردوی ده ده دوستای لارا وانا لهم ما فیتم وما آلانتم زخپو ایما پایا چه تاسو بٹو یو پایا چه تاسو خکارا گوئیو او چاچ داکارو کستاسو نا فقط ظل سوا سبیل تاکی سرا دے گم راشد سہیل آرنا فقط ظل سوا سبیل جماعت او تم او استو جماعت تینا بائی کاتو گو ستا امیل تینا بائی کاتو گو نتلار شن اللہ ملاو کا اللہ سا اللہ کول کا جی خیر دے کنا منگا دبائی چیزا خبر سمجھ یا جی منگا غیب منافقہ با ایمان اتای غم لازی اتای خادای لازی اتو ارسان تعلق ساتی فقد اللہ سوا سبیل چاچ دا کارو گستا سنان تایسر دے گمراشد صحیح لارنا یو تنو زمان یو مرگنی دیسے دے شیراز نونے دے داگئی دکانو میں دی ہم علی سب سر باگئی دیر مرگر تیا کولا امداد دے کو یا او خرائے چه اغای زمان خلافی ہوکو نو اغلال داغی دکان تا سلام وانچو ایو علیکم وطاوی نوری والا دیر دوار نکو نوری زدور نو پیچند ما فلانی ما اغای وطاوی من مخ کی پیچندی اس دی نو پیچنو زفر کار کو سڑی ایو توجوی والا ور نکرا مای امیانو کی دور غیرتی اده مولئی سیبو ده بغم خادی کئیه ده بغم خادی کئیه ازان تا پکنی پکنی بکی گی شیخ ما پلانی مستا شیخا ومن یا فالو منکم فقد ظل سوا سبیل چاچدا کارو کستا سنن تایسر ده گمراشن سی لارنا شیخ نه دا گمرا ده چاگا ستا ورسر بائیکات در دو ورسر دوستی دا این از کف حکم اوگا این از کف حکم یا کنو لگم آدان کوا سے برشی پتاسو بانی نشی پتا اس تاسو دشمن آن اوگا باکی تاس دلا سنو دای او جبه دای کو بدای باندی ودو لو تکفرون وخی دای چکاچ کفر کئی تاسو فائدہ وزارن کی تاسو لخبر ولیستاسو نو لاستاسو پرواز قیامت یب سر بینا گوم بیلتون بہن کی بمینستاسو کے فیصلہ بہن کی بمینستاسو کے او اللہ پاگا باندھی چکوی تاسو نی دنکے دے قد کانت لکم اسا تم حسن تم فی ابراہیم اس مثال لبائی کارت پیش گئی وګور ابراهيم عليه السلام د پلان نه بایکاټ کړو قوم نه بایکاټ کړو ته د مولا نه بایکاټ نشو کولای یاره جی ماته نه ادا ته نه خو ویلې دا یاره جی ماته نه زړه دی ویلې ضروري ا قد کان لکم اسوتنا ساتم فی ابراهیم ته تای سره استه ستاسو لپاره طریقه خستا په بار د ابراهیم عليه السلام کې او دا کسانو کی چیتا ایسا رئی ہے امان مرگرو اللہ دے بخیر کالو خان حافظ سے پستر گروم دو او سر رئی اتن رات او دیر خمر گو سمودہ بعد داغ سر ای خلاف را دے داغ سر روان چھو نوزے پا حافظ سب سخکل اکل اکلما نوزے کلما پلار اکل داغ زائیو نوزے نیک حافظ سب سخکلنم واپس را دے ما مرگر را تنگالو گاڑی تا مجھتا چھو ویجی پا منگم سلاما چوکانا یاٹی سے انسخا لڑی امنگتا ہون ندرے دی ما بلکل درتا نا اترے گم یولی ما ایسا خطاو دا آفیس سے پوجا پی جنم نچہ اگر سر دی تعلق نیزو تاسا پی جنم ویجی سے خون موحید ما اشاعتی ماننا پتی کلی کے دا اشاعتی آنو سر آفیس سے پتی اگر مردی اگر پیدا کری دی نچہ اگر سر دی تعلق نیزو ما سر دی ستعلقی مرگردیا دا سخوان کئی اندا جن جنیا بس مرگریو چه سخت لبا تیو رات لبا بیاتو نی یادو ستا مرگری مستا شاگردی موتا جماعت کی موجا او پپر بطالب ساتی والذین ما هو حواق سانجو ابراہیم علیہ السلام سرو کلا چوید ای قوم تا منگا بیزار ایستا سنو ناغم چه تاسو عبادت کی بغیر دا اللہ نا کفرنا بی کم انکار کم انستاسو کمر کرتیا او زائر شیدا پر نینز منگا انستاسو کی دشمنی او حسد ہمیشہ دو پارا تردے پورے چه تاسو ایمان داری پا اللہ ایکیو آجے اس کا توائی چه ابراہیم علیہ السلام کو پلار دولو بخنا بغیر اللہ خوالما نو بزبان دا سکم نما اسوتن حسنتن فی ابراہیم دا حبار پدی کے ندا الا قول ابراہیم مگر پویناد ابراہیم علیہ السلام کے چھوینو پلارتا بخن موگارن تالا ومام لکل لگ من اللہ من شہ وادانیم تالا دو طرف دا اللہ من زشی کاغت لارتا دا ویلیو نتبا دا نوائے او اغتا پتا نوائے او جکالو اغتا پتا ولی افلما تبین لیون نوائدو للہ تبرع منہ ربنا لیکا توقلنا ورب زمنا بتابا دمان زان سپارو او تا درا گردو ویلے کلمسیر او تا دیرات للو ورب زمنا مگردر منگا فیتنا تان یعنی مفتونا تان نو کمزوری للذین کفرو دو پارد کافرانو ایو حدیث کے رازی ازا عردتا بقومی سوراً فکبیزنی لے گذر مفتون کلچ او قوم باگد دا ازاد راداو کے نو اللہ ما واخلا غیر مفتون چزنین کمزوری شو پا امتحان کے ربنا لا تجعلنا فتنة ورب زمنا مغرده منغا کمزوری د پاروا گسان چکوفر کړه او باخناو کې مون دوار به زمنا یګنني تغالب حکمت والا لقد كان لكم في مسكم حسنا پتا سراش د تاس تاسو د پارا پتا بيدار وي ګتري کبه ترا د پاره دا چې هغه دې د ساجي د الله د روز اخرت او مې ته الله سوجو اورید فین الله الغنی الحمید یقینا الله دې به پروا واستل شي اس الله یجلب نکوم زرد چې الله با وګړي په مې استاسو کې او دې راکې مې صاحب او په دې کې تسلی مؤمنانو ته زرده اللہ چوبا کرده بمین ستاسو مین دا کسانو کے چتاسو دشمنی کرده دینا مودتا دوستی چتاسو دخلائی پا دین دی غیراتو کو او پا دین دی ورسا روان شوا نکاغا کی عقلی نوغا با توبا و باسی اوغا برا نزدیشی نوغا با نور مخشی واللہ قدیر غفور اللہ دے قدرت والا واللہ دے بہن کے مہربان لا انہاکم اللہ انہو ان اللذین لم یقاتلوکم فی الدین حدوک اسم کافر در تخی یو آغا دی چھتا سارے جنگ میں دکڑے تاسو دمل کنے ایستی ناغی سرگتو تعلق ساتے کاروبار کے تجارت کے نتاتا اجازت تھے دو مانا کافر دی چتا سر جنگ کر دے تے دو ملک ایستے دو مسلمان دو ملک ایستے دی ناغی سر تعلق اجازت نیشتا آئی سر با تعلق نساتے سن 1937 کے دو جاپان جرمنی جنگو او پدی ملک باندے او دنیا دوئی سے شروع ہوا پدی ملک فرنگے مسلطو نو فرنگیانو دارے علاقی ڈی سی تا اڈر اولے گو چو علماء پخبر اعتماد کیوالا او علماء دے تو دیار کا چو زمن دے پارا غی فتوے ورکی لگا منگا آلی کتابیو شیخ القرآن آگا وقت میاوالی کیو میاوالی ڈی سی علماء راجع مگر شیخ القرآن پا کیوں مراو گوختو چراوی میں ڈی سی تقریر ہوکو چی جان دے پا دی وقت یو طرف تا آلی کتاب دی او بل طرف تا بی دین دی منگا او تاسو یو پکار دے چه تاسو زمانگا مرستو کئی حمایتو کئی شغل قرآن وی امودا پاسے دے پسی نای لاس کے اونا کی نا آخو کی ناس تے ویزا پاسے دے میمان وردائی سوئے ممتائن ہے کہ اللہ من تبدو کسما کافر خیلی دی یا آدی چه تاسو ہی ملک میں اغسط جنگ در سرنے دے کرے او دے ما آدی چه ملک اغسط جنگ در سرنے تاسو منگا ملکو ماغسته یه جنگم زمو بملک بانده امقابس شویه نمانس تاسو امانت نشو کوله او نس تاسو مرگردیا کوله شو نورو مولیانو با پاگا وقتی در تیغ بانده تاویزو لی کرده یه تاویز در لی که ما گولای با در بانده اثار نکی اینه ورشه یداغی پا خوج که برتی شوی او جنگو کئی بلا خلق دې ملک روپ شو دي شاید برما په ځنګالو کې په یو ځای بلا کې په پراتو و دای په پاره دې جنگ وو چې قرآن چې کلمه داوي اډي سي از په ګوته چا کو لګو د حسینا اوی چې دا مجلس برخاست دې زه بیا تاسو راوړم او بیا زما د یستو اډرو کې جلاوت نه چھرے زل بدر کئی دید دی علاقے نو باسئی ما پڑھکی ویزار سے مجل عظمہ مذہب راوہ تا محضب آلر ممکہ مکرمی تا مولانا عبداللہ سندی درس کے شرک شو درس میں امو کا حج میں امو کا کافر دو قسمی لگا دی وقتی امو یہ طرف تا آنے دی چاہ کافر دی خونے دو مسلمانانو بملک عملہ کرے گا نئے مسلمانان نمبر کا حصہ ہے او زان نے تجارت کئی او کاروبار کئی لگے چین او دو مائی جی مسلمانان پر ملکونو عملے کئی مدید دوالو کے بات کم ہوا رکے آگا بگوا رکے چاہی در سارا جنگ نے رکڑے استان ملک نے رکستے پتا عملہ نے رکڑے لا ناکم اللہ ونی اللذین لم یقاتلوکم فی الدین نمنا گئی تاسو اللہ دوستای دا کسان ناچ جنگی ننکڑے تاسو رکو دین کے او نئی اخلی تاسو مکورو استاسو نا انت برروم جتاسو احسانو گئی تزای سرا و تبسی دویلے ہم ایل انصافو گئی تزای سرا ان اللہ حب المقصی دینیا کنن اللہ منا گئی انصاف کے ان کو سرا انما انا کوم الله دیم قسم کافر بشک امن کی تاسو رو الله دو سایدا کا سامنے چې جنگ کړه تاسو رو دین کې او خني ای تاسو د کورونا ایندا د کړه دې وزارو الا اخراج کوم او زور لا ګولې تاسو په خلو باندې انت ونهم چې تاسو دوستي وګیږئ سره او چاچی دوستی او گوئے دائی سرانو دغا کسانو دائی دی ظالمان یا ایواللذین آمنو اسے مومنانو چې کله کفر مشرکین سره صلح کړو وا وای ګیو خبره دا وا چې تاسو نه کافر شي او موږ څنګه راشي نو موږ واپس به نه بیا نه درلیږو او که زمونږ نه مسلمان شو درغه موږ ته به واپس کوی او نبی رسول الله ورسره دا منلی وا چې ټیک دا کله کله ضرورتي موقع نبی علیہ السلام ورسر دا اومن اللہ جو ورسر اومن اللہ تو جسو با مسلمان شا مدینہ کیای بزان سر نپر خود نوغا بلال بل زائبہ دیرا شا نوغای زان لڑا اللہ جوڑا کرا او بیا بے دے کافر و کافلی چھ براتے نوغا بے والے نو بیا غی مینات کو ایزان خواتے بوزے خطا تا سرو خبرو پدے کہ دا خض و نوا نو که خز مومنانی شی او را شی امتحانی والی او غیبو واپس کوئی یا ایو اللذین آمنوا مومنانو کلا جرا شی تاستا مومنانی مواجرن امتحان والی دینا اللہ خو پوڑے دیت ایمانو نو که تاسو رتے ایجن دیل مومنانی نو نی واپس کوئی کافر ہوتا ندی رئی روا دی کافر دو پارا ندا کافر روا دی رئیلا واتو ممان فکو ور کئی دیلا اچھ دی خرچ کریو ولا جنا علیکم او نشتے گنا بتاسو شپنی کابان دیوا لیدی جرا ادا دے دمون او جورا ہننا کلا چتاسو ور کئی دیلا محرم دو دیو ولا تم سکو بیس عمل کافرے او مساعت ای دی جرا پاک و تو دا کفر باندی که کافروں کی خاونی هم آگا ختم شا انکاو انسراو کئی او کستانسو نا آگئی لنڈی نمہ ساتا وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَوَارِ آج تاسو خرج کری او دی دی وَارِ آج دی خرج کری پا دی خرجو ذَلِكُمْ حُبْمُ اللَّهِ دَارَنِ شَيْتَاسُ دَا حُبْمْ دَا اللَّهِ دَي فیصلہ گئی بمیان ستاسو کیے واللہ ولیمونہ کیم اللہ رکوا حکمت والا و انفاتکم شرم من ازواجکم او کفوس ستاسو میں بی بیان ستاسو میں کافر ہوتا یعنی اللہ رو ستاسو بی بیان کافر سخلارے او بیانوار رہا ہے ستاسو پاگا انگام دے فات اللذین ضابط ازواجن ورگیانا کسان اللہ چتنی بی بیان زدائی پشاندارا چتنی خرچ کرے پاہی باندی ویارے گئی دا اللہ فزادتا چتا سباز باندی ایمان والی یا ایوان نبی و پیغمبرا کلا چرالتا تا مومنانی چرائی بیعت کئی دیتا سرا خضر نبی علیہ السلام سر بیعت کرے اللہ اللہ اشرک نبی اللہ اشیاء پہ دیج شرک بنکے گا اللہ سر سشے او نبا غلا کئی نبا زنا کئی نبا ادنی خلا اولاد او آتلا بنکے پہ بہتان بدنام باندے چھ جوڑائی دیل آراد زاننا یفترینہو بین ایدین و ارجلہین چھ جوڑائی دیل آراد مقام اخدلہ سنو دخبو یعنی سمدب دزاننا ونا سینا گفی مارو فینا و خلا بنگیستا پر حکم دا اللہ کی فبائی اونا نبیاتو کردلی سرا وستغفر لہن اللہ بخنا وارا دیدت اللہ نا یکینا اللہ دے بخوک محرابانا یا ایو اللذین آمنوا مومنانو لا تتولا قومان مالا یغا قوم تا دوستی مکوئی دیا قوم سرا غضب اللہ علیہم جگہ سب کرے اللہ پہ دئی باندے آئی سر دوستی ہوں نہ کہی قد یعیسو من الاخرہ پتائی سر آدھئینا امید دشمید آخرتنا کما ایسا کفار من اصحاب قبور لگا چنا امید دشمید کافر من اصحاب قبور نقبر موالا اونا چلے ہوئی بیا دئی کل دیرات للا دا ستینا امید سورت کے اتباعات من الكافرین وزجر لمن تولاهم دا کافر نظان جدا کا ایسا را مرگرتی ہم کو زجر ورکا گا چالا چلی دوستی کئی دا کافران سرگور ایموس کو ابیا با سبقوائیو